निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन अलेख निरंजन अलेख निरंजन निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन अलेख निरंजन अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिर नारी अलेख निरंजन अलेख निरंजन अलेख निरंजन अलेख निरंजन अलेख निरंजन अलेख निरंजन